Het is 1 uur, Wouter Walgemoet met het NWS-journaal. Alle Amerikaanse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan. President Biden schrijft in een persverklaring dat het laatste vliegtuig afgelopen ochtend vroeg lokale tijd is opgestegen uit Kabul. Een dag voor de deadline. Daarmee is 20 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan beëindigd. Biden benadrukt dat er met andere landen ook de komende tijd nog wordt gewerkt aan het evacueren van achtergebleven burgers. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat Afghanistan nu zijn volledige onafhankelijkheid heeft teruggekregen. Informateur Hamer ontvangt komende dag de tegenpolen van de formatiebesprekingen tegelijk. Eerst komen VVD, CDA, PvdA en GroenLinks samen langs. VVD en CDA willen tot nu toe niet met beide linkse partijen samen in een kabinet. Daarna spreekt Hamer tegelijk met ChristenUnie en met D66... die niet in een coalitie met de ChristenUnie wil. En 's middags komen dan nog VVD, CDA en D66 samen langs, mogelijk om over een minderheidskabinet te praten. Het is nog altijd niet bekend hoeveel slachtoffers orkaan Ida in de VS heeft geëist. Officieel is er 1 dode, maar de gouverneur van de staat Louisiana noemt de situatie catastrofaal en houdt rekening met veel meer doden. Grote gebieden zijn overstroomd, veel gebouwen zijn verwoest en bij New Orleans brak een dijk door. Toeristen hebben in Nederland vorig jaar bijna de helft minder uitgegeven dan in 2019. Volgens het CBS gaven vakantiegangers uit binnen- en buitenland vorig jaar in totaal 52 miljard euro uit. Door de coronamaatregelen is de toeristische sector de groei van meer dan 10 jaar kwijtgeraakt. Vooral het wegblijven van buitenlandse toeristen kostte de sector veel omzet. Het totaal aantal banen in het toerisme daalde vorig jaar met zo'n 15%. Het weer, opklaringen vannacht, kans op wat mist, koelt af tot een graad of 10. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij 19 tot 23 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Miss Paralympics met Roos Oosterbaan. Goedenacht, het is dag 8 van de Paralympische Spelen. En wat is er veel gebeurd sinds de laatste uitzending van Miss Paralympics zaterdag? Zo was er uitzinnige vreugde bij atleet Fleur Jong bijvoorbeeld, die met een sprong van 6,16 meter goud won. Ook bij tafeltennisser Kelly van Zon ging het lekker. Ook goud voor haar. Dressuurruiter Sanne Voets goud, triatleet Jetse Plat goud, zwemmer Rogier Dorsman goud. En Rogier was ook heel erg blij. Dus ja, ik ben wel echt tevreden. Maar er was ook verdriet. Bij zwemmer Lisette Bruinsma bijvoorbeeld, die teleurstellend vijfde werd op de 200 meter wisselslag. Het doet wel pijn om als Paralympisch kampioen vijfde te worden op deze afstand. Praat die Miss Paralympics 1 uur met 1 gast. En vandaag is dat oud-Paralympisch atleet Jelmer Bos. En ik ga hem straks vragen naar zijn hoge pieken en diepe dalen en wat hem opvalt aan de prestaties van Team NL. Maar eerst naar Tokio, naar Edwin van NOS. Hallo Edwin. Goeienacht, goedemorgen. Goeiedag, goedemorgen. We hoorden net al een beetje, echt een hoop emoties afgelopen dagen. Ja, zeker. Het is die voorbereiding die er nu uitkomt met het winnen van een gouden medaille. Zeker voor Fleur Jong bijvoorbeeld, die je liet horen. Uitzinnig, echt uit de tenen. Kijk, Ze is 2,5 jaar geleden, kon ze nauwelijks meer lopen na problemen aan haar stomp. Van niets weer opgeklommen en dan wereldrecordhouder. En dan moet je het doen op het moment suprême. En ze pakte goud. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Van welke medaille kreeg jij nou een beetje kipvel? Nou, ik vond Fleur Jong heel erg mooi. Maar ik vond ook Sanne Voets bij de paradressuur heel erg mooi. Zij heeft zich jarenlang minutieus voorbereid met haar paard Demontour om te kunnen schitteren op de kuur op muziek. De muziek is speciaal voor haar gecomponeerd. En dat kwam er gisteravond heel erg mooi uit in de arena, die weliswaar leeg was. Maar op een of andere manier paste haar muziek met haar paard zo mooi. En ze scoorde verreweg de hoogste percentage in haar klasse. Was jij erbij? Ja, ik was daarbij. Ik stond daar aan de zijkant. De muziek was totaal anders dan van alle andere ruiters, Amazones. En je merkte meteen dat er een andere sfeer hing. Dat mensen die er waren, dat waren dan toch een paar honderd, meteen gefocust waren. Dat het allemaal klopte. En misschien ook wel net dat de zon een beetje wegzakte achter het stadion. Dat was heel erg mooi. Ja, mooi. We zijn nu ongeveer op de helft. Liggen we een beetje op schema? Nou ja, eigenlijk wel. Nederland staat nu 8e, 9e plaats in het medailleklassement met 10 gouden medailles. In Rio de Janeiro kwamen we uiteindelijk uit op 17 gouden medailles. En als je nog ziet wat er allemaal op de rol staat, ja, dan kan je eigenlijk niet anders zeggen dat Nederland zelfs iets voor ligt op het schema. Ja. Dat een paar gouden medailles zelfs ook net goed vallen. Bijvoorbeeld Kelly van Zon, een 5 games wedstrijdspeelse, had andersom kunnen vallen naar de Russin. Maar zij wint hem wel. Als dat soort medailles steeds de Nederlandse kant op komen, dan wordt het een recordoogst. Ja, wat zit er nog meer in de rol of staat op de rol? Nou, zeker bij het wielrennen. Bijvoorbeeld vandaag staat de tijdrit op het programma. Vandaag onze dag in Tokio. Jetse Plat komt in actie. Jetse gaat voor 3 keer goud. Ja. Maar ook Mitch Valise en Chantal Hane, regerend Europees en wereldkampioen op de tijdrit ook. Ja, die komen ook alle twee in actie. En die hebben ook later in de week nog een wegwedstrijd. Kortom, alleen al bij het wielrennen. En dan noem ik nog niet eens het tennis, waar we natuurlijk de nummer 1 van de wereld, die de Groot in actie hebben. Ook samen met Aniek van Koot in het dubbelspel. Kortom, er zit echt nog wel wat goud in het vat. Waar ga jij nog heen? Vandaag bijvoorbeeld? Ik ga vandaag naar de tennisbaan. Dus ik ga achter Diede de Groot, Aniek van Koot aan. Maar ook achter de quadjongens, om het zo maar eens te zeggen. De Paralympische tennissers die last van hun handen hebben, in een ander soort rolstoel zitten. Niels Vink en Sam Schreuder. Zij maken ook kans op goud. Zij zijn daar druk mee bezig. Kortom, ook op de tennisbaan genoeg te beleven vandaag. In de airco, hoop ik voor jou. Ja, er staat vandaag, wordt in ieder geval getennist op de binnenbaan, maar ook de buitenbanen. De temperatuur lijkt vandaag iets onder die 31 graden te komen. Dus dan mogen de rolstoeltennissers ook op de buitenbanen tennissen. Oké. Okay. Nou, succes vandaag, Edwin. Dank je wel. En ik spreek je graag morgen weer. Dank je wel. Dat was Edwin Peek van NOS in Tokio. Hier bij mij in de studio, oud-Paralympisch sprinter Jelmer Bos. Zij deed mee aan de Paralympische Spelen in Londen en in Rio. Dag Jelmer. Dag, nacht. Jij bent precies iets meer dan een uur 31 jaar. Gefeliciteerd met je verjaardag. Hartstikke bedankt. Ja, fijn dat je deze dag toch hier bij ons hier in de studio wilt beginnen. Maar jij bent inmiddels met sportpensioen, hè? Ja. Maar 3 jaar nu. Ja, maar niet wat betreft het kijken van sporten. Want dat is ongeveer een dagtaak voor jou. Ja, bijna wel. Dat zeg ik met de paplepel ingoten vanaf jongs af aan. Ik zeg altijd, ik ben bijna in 10,5 en bij de FBK Games in Hengelo geboren. Dus ik ging eigenlijk daar al naar elke wedstrijd. En zo keek ik vanaf de eerste Olympische Spelen dat ik me kan herinneren van Atlanta 96. Kijk eigenlijk 2 weken lang sport. En op een gegeven moment zijn daar natuurlijk ook de paar Olympische Spelen bijgekomen. En toen dacht ik van, daar wil ik ook heen. Hoeveel uur kijk jij nu? Deze 2 weken? Ja, ik probeer zoveel mogelijk te kijken. Dus ik stem wel een beetje af natuurlijk op mijn eigen sport, atletiek. Dus daar zet ik 's nachts wel mijn wekker voor als er Nederlanders zijn. En overdag probeer ik zoveel mogelijk te kijken. En dan sta je er dus niet tussen. Doet pijn. Ja, doet wel een beetje zeer. Ik ben in 2018 gestopt omdat er klassificatiewisselingen waren in atletiek. En die pakte voor mij nadelig uit. En daardoor moest ik helaas een punt zetten achter mijn carrière. Maar hoe zat dat dan? Dat kon je niet in meten met klassificatie is natuurlijk in de Paralympische sport sowieso een heel groot ding. En ze hadden in een niet-Olympisch jaar, niet in een WK-jaar, dus 2018 wilden ze die klassificatie een keer opnieuw doen. Of, omdat anders er zo, inrichten. Ja. Ja, omdat er zoveel verschillen in waren. En toen zijn we allemaal opnieuw gekeurd. Dus zeg maar alle spaste klassen zijn opnieuw gekeurd. En ik was niet meer spastisch genoeg om in mijn oude klasse zeg maar terug te keren. Je was niet spastisch genoeg? Nee. Dus dan zou je bij een klassificatiegroep terechtkomen? Ik zou in de klasse komen voor mensen met een armamputatie. Alleen, ik ging gewoon dus van plek 6 op de wereldranglijst naar plek 60. Ja, zo. Wat dus betekende, hè? Je ziet nu ook, alle mensen die in Tokio zijn, die hebben aan een top 8 of top 6 limiet voldaan. Ja, als ik 60 op de wereldranglijst sta, ga ik daar nooit meer aan voldoen. Ja, dat dus was wel teleurstellend, want anders was je niet gestopt, denk je? Nee, ik had altijd van, of in ieder geval naar Rio dacht ik van, ik wil nog een keer naar de Spelen. Ik heb in Londen en zeker in Rio heb ik op 200 de finale gemist. Dus mijn doel was echt om in Tokio dan de finale op de 100 meter van het koningsnummer te halen. Hmm. Ja, en dat, ik heb überhaupt de kans niet gekregen. We gaan daar zo wat uitgebreider over hebben, maar laten we eerst even inzoomen op een aantal bijzondere atleten deze Spelen in Tokio. We spreken 3 die jouw aandacht hebben getrokken. Laten we beginnen bij de Zuid-Afrikaanse para-atleet Charles Dutoit, als ik het goed uitspreek. Ja, klopt. Waarom hij? Waarom wil je bij hem? Hij was in mijn klasse, dus waar ik in actie kwam. Hij was de Paralympisch kampioen van Rio op de 100 meter. Dus hij won daar. En nu werd hij achtste. Dus ja, dat geeft wel aan, weet je, je ziet aan alles hoe de professionalisering van de Paralympische sport een enorme stap doormaakt, een enorme gang. En dat is voor mij het voorbeeld van, onze klas was altijd heel groot en er zaten heel veel mensen in en leek al heel erg doorontwikkeld. Maar nu is het dus nog echt een extra stap daarin genomen. Want er zijn blijkbaar zoveel anderen bijgekomen die beter zijn. Ja, zeker. Hij loopt eigenlijk ongeveer dezelfde tijd. Hij is mijn tiende langzamer dan in Rio. En toch wordt hij nu achtste. Dus dat, kijk, de winnaar had gewoon 10.95 en Charles won in Rio met 11.42. Dus dat is gewoon een half seconde. En dat is op een 100 meter natuurlijk gigantisch veel. Maar hoe kan dat dan, dat zo'n vlucht heeft genomen? Ik denk dat het gewoon steeds serieuzer wordt genomen in steeds meer landen. En zeker Amerika. Ik vond dat ze heel lang hebben ze een beetje de boot gemist. Maar je ziet ze in artikelen in ieder geval. Nu in elke klasse zie je ze. En in elke klasse doen ze het heel goed. Want wij vroegen ons ook altijd af, waar zijn de Amerikanen? Hmm. Want zij moeten mensen met een spasme hebben die supergoed zijn. Zij hebben veel meer mensen met een bleed dan wij in Nederland. Dus waar zijn ze? Ja, nu zie je ze. Want er heeft nu ook een Amerikaan gewonnen. Ja. Nick Mayhew. Ja, oud CP-voetballer. Oh ja? Ja, dus hij is, omdat CP-voetbal niet meer op de Paralympische Spelen is, is hij na het WK van 2019 heeft hij zich gefocust op het atletiek. Hij kan ook best lekker rennen. Ja, niet met weinig succes, nee. Zullen we even naar die wedstrijd luisteren? Ja, helemaal goed. Oh, and it's a wonderful jump by all the athletes, but especially Nick Mayhew in the middle there. You can see him streaming away, the American down the middle there in lane six. What's the time going to be? It's going to be quick, isn't it? It is going to be quick. He's beaten his own world record, a new world record of 10.95 seconds. Worden er meer records in de Paralympische sporten gebroken dan in de Olympische? Ja, dat denk ik wel, zeker in de atletiek. Ja. Kijk, Usain Bolt. Jij schrijft ook voor de Atletiek Unie, hè? Ja, zeker. Dus jij houdt het allemaal goed in de gaten. Ja, weet je, als je bijvoorbeeld naar de 100 meter kijkt, mijn afstand. Usain Bolt heeft natuurlijk 9.58 gelopen. Dat is de snelste man op aarde. Dat is gezet in 2009. Dat staat dus nu al 12 jaar. Ja. Nou, in de Paralympische sport zijn er nu al, hè. Fleur Jong heeft natuurlijk wereldrecord gesprongen uit Nederland. En zo, hè, uit mijn klasse, die Amerikaan, ook een wereldrecord. En dat gebeurt heel veel. Dus dat, ja, daar maak ik nog zoveel stappen in. Als die Charles Dutoit nu achtste wordt en hij liep een wereldrecord in Rio, dan zijn er dus al nu al 7 man onder het oude wereldrecord. Ja, dus dan is de rekte behoorlijk nog niet uit. Of die is de ontwikkeling nog niet daar? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het alleen maar verder gaat de komende tijd. Ja. Nou, laten we naar jouw tweede atleet gaan. Klinkt een beetje gek misschien. Maar jouw tweede moment. De Duitse atleten. Markus Rim. Ja. Dat is wel, ik heb filmpjes vandaag zitten kijken, ook van hem. Ja, hij is verspringen met één bleed. Ongelooflijk wat hij kan, toch? Ja, zeker. Kijk, hij is verspringen met één bleed. En hij springt eigenlijk even verder als de valide, als de Olympische sporters. Dus zijn wereldrecord van 8.62 is verder dan degene die Olympisch kampioen werd. Die won met 8.41. Dus als hij nu in de buurt van zijn PR komt van zijn wereldrecord, dan springt hij dus verder dan de winnaar op de Olympische Spelen bij het verspringen. Dat is natuurlijk al uniek. Hij heeft nog niet gesprongen. Nee, 1 september. 1 september. Kijk je daarnaar uit? Ja, ik ga wel kijken. Dat is super vet. En hij was natuurlijk altijd de concurrent van Ronald Hertog. En ik heb jarenlang met Ronald hij de kamer gedeeld. Hij is gestopt, En hij is gestopt. Ja. Ja, hij is vorig jaar gestopt. En dus ik heb wedstrijden, zoveel wedstrijden van hem gezien. En het is gewoon fantastisch om hem te zien springen. Want bij hem zie je eigenlijk niet dat hij zijn been mist. Hij als zo, als een atleet, ja, hij loopt gewoon aan, je ziet het niet. Hij zet ook echt gewoon als een verspringer af. Dus hij maakt wel gebruik van zijn prothese, maar eigenlijk ook weer niet. Het is zo mooi. En waarom is hij zo goed? Heb je daar een antwoord op? Hij was in ieder geval van in ieder geval dat ik hem ken, sprong hij al heel ver. Dus hij is eigenlijk al gewoon heel vroeg daarmee begonnen. Weet je, als je nu, weet je, kijk, zoals Fleur is bijvoorbeeld 3 jaar bezig met verspringen. Ik denk dat hij is al, denk ik, een jaar of 15 bezig met verspringen. Ja, dat is toch ervaring die je dan krijgt, trainingsuren. Ja. Denk je dat hij misschien Olympische records kan verbreken? Ja, 8.95 is natuurlijk wel heel ver van Mike Powell, dat is wereldrecord. Dat staat denk ik ook al een jaar of misschien wel 25. Ja. Dus ik, ja, weet je, ik vond die 8,62 vond ik al echt enorm ver. Hij springt heel vaak rond de 8,30, 8,40. Dus die 8,62 was wel een enorme uitschieter. En om daar dan zomaar nog 30 centimeter bij te doen, ja, dat zie ik niet helemaal voor me. Maar hij zegt nooit, nooit. Ja, het zou wel een stunt zijn, hè? Ja, het zou waanzinnig zijn. Ja. Als hij de eerste is over 9 meter. Dat zou natuurlijk bizar zijn. Volgens mij is het bij hem ook zo, hè? En bij Fleur Jong probeert ook mee te doen, hè? Met de valide wedstrijden. Of zeg maar, met de wedstrijden met valide atleten. Hoe sta jij daarin? Is dat een goed idee? Moet je dat gescheiden houden? Ja, ik vind... Ik heb daar, hè, wat ik net zei, ik lag met Ronald op de kamer. Hij is natuurlijk Nederlands kampioen geworden. Ik moet even uitleggen, want dit klinkt een beetje gek. Nou ja, wij waren natuurlijk gewoon roomies. Dus tijdens de spelen en tijdens spelen, trainingskampen, overal. Ja. Dus wij hebben daar wel eens gewoon discussie over gehad. En ik zeg altijd, ja, maar verdomme, man, jij hebt gewoon voordeel van die bleed. Jij hebt gewoon, weet je... Want die discussie komt acuut op als die tijden bij elkaar komen, van Olympische en Paralympische. Ja, weet je, ik vind, ja, ze hebben er zeker voordeel van. Waarom dan? Omdat het een veer is. Dus, maar vooralsnog zijn die records niet verbroken, toch? Van de Paralympische atleten. Nee, zeker. Maar daar is wel ontwikkeling in. Je ziet het bijvoorbeeld... Kijk, ik vergelijk het altijd van... de mensen die 7, 8 meter springen, valide... die lopen 10 seconden over 100 meter. Nou, Ronald liep 11,5 seconden. En hij sprong wel 7,5 meter ver. Ja, ze heeft de voordeel van... Ja, vind ik wel. Ja, zeker. Maar dan zou het toch zo moeten zijn dat al die Paralympische atleten met een veer aan hun been al die Olympische sprinters of verspringers voorbij streven? Je moet eerst sneller worden, denk ik. Het heeft natuurlijk ook maar te maken met training. Hè? Kijk, die bleed kan je optimaliseren, maar het gaat natuurlijk vooral. Het zijn natuurlijk waanzinnige atleten gewoon om te trainen. En kijk, liever mis je natuurlijk niet het been, want het levert ook ongelijkheid op. Dus het is niet alleen maar, kijk, ik roep nu wel, het heeft voordeel, maar het heeft natuurlijk ook... Voor iedereen zijn been af gaat zagen. Ja, nou ja, daarom, weet je. Kijk, het heeft met trainen of met wat dan ook. Je moet soms wel aanpassingen daarin doen. En dat daar hebben valide atleten allemaal niet. Dus ja, het heeft, ik vind met die bleed een voordeel, maar het heeft, ja, ook weer niet. Ik ben benieuwd naar die Marcus. Tot slot, een kleine bloemlezing over Kenia. Vertel. Ja, Kenny is natuurlijk op de 6e keer op de Spelen. Ja. En Kenny is best wel... Ja, intro. Wieler. Ja. Goud, zilver en brons in Athene. Van allemaal heeft hij er 2. Ja, want 4 jaar later in Beijing had hij was het helemaal niks. En toen in Londen teruggekomen met zilver en in Rio goud gewonnen. Dus het is gewoon... En nu dus voor de 6e keer op de Spelen. Ja, gewoon een unieke sportman. Hij heeft niet gewonnen. Nee, hij is er nu uit. Ja. Maar dat ook over die ontwikkeling van de Paralympische sport. Kijk, in Rio won hij. En nu was hij 9e. Dus hij haalde de finale net niet. Maar denk je dat het niet meer zou kunnen vanaf nu... dat atleten zoveel spelen achter elkaar mee kunnen doen? Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, dat is, ja weet je, Kenny is natuurlijk ook 40. Dus de jaren beginnen bij hem ook te tellen. Dus ik weet niet inderdaad of je nog zomaar 6 spelen... in ieder geval in de atletiek, hè? Misschien in de paardensport of is het anders... maar zeker in de atletiek zie ik het niet zomaar meer gebeuren... Nee, dat mensen 6 keer naar de Spelen gaan. Hij had zelf vooraf ook niet zo heel erg veel hoop op een medaille. Het is voor mij nu wel eigenlijk de grootste uitdaging die ik ooit heb gehad. Het is ook corona en er spelen allerlei andere zaken... waardoor ik eigenlijk niet echt het gevoel heb dat ik nu... ik heb er niet de volste vertrouwen in. Einde van een tijdperk, denk je, voor hem? Ik hoorde op een Team NL Insight dat Arno coach Sam Wil zei... dat hij had gezegd dat hij nog misschien wel 3 jaar doorging. Van het waren zijn 1 na laatste spelen. Wat is dat voor een Insight, Team NL ding? Ja, op YouTube is er zo'n serie van Team NL Insight maakt... Caroline. Oh, het is niet dat er een soort ondergrond... Nee. Het is gewoon de Team NL-account. En de Caroline heet ze, geloof ik. En die vrouw maakte op de Olympische Spelen al een waanzinnige film. Ze nu op de Paralympische Spelen ook. Okay. Echt super mooie filmpjes. Dus dat is echt aanraden voor mensen om te kijken. Want het is echt waanzinnig. Nou, we gaan Kenny in de gaten houden. Maar goed, deze 3 fragmenten of deze 3 atleten... die laten maar zien, hè, dat de prestaties en de concurrentie groter wordt. En dat sommigen zichzelf dus kunnen meten aan de Olympische atleten. En dat er dan ook nog een soort laatste monument als Kenny zijn. Ja, absoluut. Ja. Laten we het over jouw topsportcarrière hebben. Ik zei het net al, je was de afgelopen 2 Paralympische Spelen bij. Zijn dat ook dan meteen je grootste sportieve prestaties? Successen? Successen niet, want het is niet sportief gezien niet een succes geworden. Maar dat ik de Spelen heb gehaald en bereikt en ook twee keer. Ja, dat is wel heel waardevol voor mij. Zullen we even naar een wedstrijd van jou luisteren in Rio? En het mooie van jouw afstand is dat je hem gewoon helemaal kunt laten horen. Ja, ja, het is maar 11 seconden, 93 honderdste. Dit is Jelmer Bos. Hij start in baan 8 op de 100 meter. Atleet met een vergroeiing in zijn ruggengraat. En hij heeft het zwaar in die 100 meter. Lijkt met de beste mee te kunnen, maar hij moet uiteindelijk toch een paar plaatsjes laten gaan. Eindigt uiteindelijk in 11.93 als vierde. Dat betekent dat Bos is uitgeschakeld voor de finale. In een behoorlijk gevuld atletiekstadion wint een Braziliaan, Evangelista. Het thuispubliek tevreden. Ja, het Braziliaanse publiek was tevreden. En jij? Ja, ik miste op 200ste finale. Ja, dus als ik het nu zeg, zeer. Doet het weer pijn. Echt waar? Als ik het gewoon weer hoor, dan doet het gewoon weer. Ja, het blijft zeer doen. Ja. Je had het liever niet gehoord. Oh nee hoor, kijk, het is niet zo dat ik niet denk, oh, weet je moet er ook niet voor weglopen. Yeah. Want dat is sport en dat is zeker atletiek. Oh, maar je kan echt die pijn weer terug. Ja, dat kan ik zo weer voelen. Ik zie weer zo, want mijn race was geweest en ik was dus vierde. En de eerste drie gingen sowieso door en daarna twee tijdsnelste. Dus ik moest wachten op de volgende serie. Ja, en toen zat ik in de mixzone, stond ik gewoon naar de race te kijken. Yeah. En toen zag ik dat nummer 4 en 5, want daar moest ik op letten. Toen dacht ik, die zitten wel, ja, weet je, ongeveer, zeg maar. Ja, en toen stond er dus dat nummer 4 had 11.83 of zo. En die nummer 4, of die nummer 5 had dus 11.91. Ja. Ja, en dat is dus 200ste. Ja. En dan weet je, het is voorbij. Maar dat kan dus samengaan, dat je erop terugkijkt met zoveel trots. En dan toch zo'n... Ja, dat komt omdat ik in 1996 zag ik de Spelen voor het eerst op tv. En dat vond ik zo mooi om te zien. Dat je zo achter de vlag gedragen, zo het stadion in ging, achter voor jouw land. Toen was ik met mijn ouders in 2006 naar de Olympische Spelen van Turijn. Omdat we thuis een enorme schaatsfan zijn. Hmm. En toen ik daar was en in het Holland Heinekenhuis liep. En in het schaatsstadion. En dat was echt de week tot dan toe. Dus ik was 15 van mijn leven. En toen dacht ik, weet je, ik wil ooit een keer naar de Spelen. Dus dat ik dat heb gehaald, dat maakt me gewoon... Dat ik eigenlijk elke dag word ik altijd 1% gelukkiger wakker, zeg ik. Sinds dat ik weet dat ik naar de Spelen ben geweest. Ja, ja. Leuk. Ja, zo voelt dat. Oh, mooi, ja. Vorige week was hier jouw oud-coach Guido Bonzer ook. En toen vroeg ik hem naar wat hij nou het liefst zou willen bereiken... of wil bereiken als coach. En toen zei hij dit. En ik heb Jelmer Bos, Paralympiër, met één long... in de finale van de 200 meter gekregen in zijn klasse. Weet je, dat zijn... ongelooflijke prestaties die je als coach geleverd hebt... die nul aandacht hebben gekregen en waarvan niemand, alleen ik weet het. En die atleet. Dus ja, ik geloof niet zo in dat soort absolute dromen... omdat je nooit weet waar... soms kan iets heel kan een vijfde plaats zo bevredigend zijn. Waarom? Ja, dit was zo mooi. En ja, dit was zo mooi. Ja, weet je waar hij het over heeft? Ja, ja, we waren op de WK in Doha in 2015... en ik moest de laatste dag. En toen zei hij, jammer... wil je ook de 200 meter lopen? Die is dan de eerste dag. En anders, want we gingen al een week voordat het toernooi begon daarheen. En dan zou ik daar 2,5 week zitten voordat ik mijn 100 meter moest lopen. En toen zei ik, ja, weet je, als jij het kan regelen met de technische directeur... want ik had niet de limiet gehaald, dan vind ik het goed. Dus Guido had gesprek gehad met de technische directeur, het uitgelegd. Dus hij kwam me toe en zegt, ja, jammer, we gaan lopen, hè, 200. Ja. Ik zei, ja, oké, is goed. Maar 200 meter was, ik heb mis 50% van mijn longen... Dus ik mis gewoon de helft. Dus 200 meter was altijd een meter of 70, 80 te ver. Want 100 meter red je nog met je longen, ja, maar langer gewoon, wordt het meteen... Ja, langer wordt het gewoon, niet dat ik dan stilsta, maar het wordt gewoon, wordt dan echt moe. En dan ga je gewoon minder snel functioneren. Ja. En toen gingen we naar Doha. En toen kwam ik 's ochtends op de baan en toen stond het tegenwind. En iedereen denkt, oh, tegenwind, maar het stond echt storm tegen. En ik dacht echt, oh, en toen... Ik startte, ging de race in. Toen kwam ik het recht stuk op en toen was het zo hard er weer tegen. En ik dacht alleen maar, heb ik hier nou al die weken een beetje extra voor getraind? Want je dacht toch van, oké, we gaan iets meer tempo's lopen. Iets langer, want ja, je wil wel een mooie prestatie neerzetten. En toen kwam ik over de finish en toen dacht ik, oh, het was zo zwaar. En ik was dus 50 finish, dus weer als tijdsnelste moest ik wachten. En toen weet ik nog dat een Chinese favoriet, die mist het startschot. Want er gaat natuurlijk altijd wat mis op zo'n toernooi. Dus in die serie, die Chinese favoriet, die mist het startschot. Dus die ging veel later weg. Raakte nog iemand geblesseerd. Ja. En toen keek ik op de bord in het stadion. En toen was ik dus nummer 8. En toen was ik dus naar de finale. En toen dacht ik, hè? Ik sta dus gewoon in de 200 meter finale. Maar ik dacht eigenlijk van, als ik vanavond weer moet met deze tegenwind, word ik helemaal gek. Maar toen dacht ik, nee man, ik moet vanavond en het is super hard en super vet. En toen liep ik dus naar de warming-up baan. En Guido stond helemaal aan de andere kant, maar ik was super moe. En toen, ja, eerst ging ik een beetje joggen. Toen gooide ik mijn tas af, toen werd het sprinten. En toen vlogen we elkaar helemaal in de armen. Want hij zei ook, van wat hij net ook terecht zegt, sommige prestaties zie je niet. Van, weet je, je ziet altijd alleen maar de medailles. En de grootsheid van die prestaties. Maar hij zei altijd van, ja, dit is mijn allermooiste prestatie die ik ooit geleverd heb, wat nul aandacht heb. Oh, dat heeft hij ook wel tegen jou gezet. Ja, ja, zeker. En wij wisten ook allebei gewoon van hoe mooi het was. Omdat het niet erg aannemelijk was dat het zou gaan lukken. Nee, helemaal niet. En ook, ja, weet je, wij hadden het ook heel erg over van, op een gegeven moment, ik weet nog, bij de WK van 2013, toen zat ik met Guido na te praten. Zei ik, weet je Guido wat ik vervelend vind? Ik ben de enige die een PR heb gelopen van het hele team. Maar ik ben ook de enige zonder medaille. Ja. En dat voelde voor mij zo, maar zei, maar jammer, waar zijn we naar op zoek? Wij willen toch samen dat jij de snelste 100 meter ooit loopt. En wat dat oplevert aan medailles, dat bepaalt de rest. En dat heb ik mijn hele sportcarrière meegenomen. Dat ik wilde gewoon mijn snelste 100 meter ooit lopen. En dat is uiteindelijk gelukt. Want ik heb 11.67 gelopen. En mijn tweede tijd ooit is 11.79. Staat ze 1200 tussen. Dus dat geeft wel aan dat die ene race, die 11.67, was zo, daar kwam alles zo perfect samen. En daar kan ik gewoon elke dag nog steeds trots op zijn. En dan mis je die medaille niet? Nee. Nee. Tuurlijk had ik die liever gewild. Want toen ik als 6-jarige naar de Spelen keek, toen zag ik niet alleen alle Nederlanders die er liepen, maar zag ik ook het Olympisch volleybalteam goud winnen. Ja. Ja, dat was natuurlijk voor mij vanaf dat moment de drijf, en dat wil ik ook. We gaan zo meteen ook bellen met een atlete in Tokio die ook geen medaille heeft, maar wel een mooie PR heeft. Ja, een gigantisch gelopen. PR. Ja, precies. Zeker. Maar laten we eerst eventjes luisteren naar muziek. Want ik vraag mijn gasten altijd om muziek mee te nemen die iets zegt over heden, verleden en toekomst. Laten we met jouw verleden plaats beginnen. Welk is dat? Dat is Groen als Gras. Ja, waarom? Omdat ik vroeger als jongen van 6 wilde ik bij Ajax voetballen. Gewoon net als elk jongetje die van 6 die op voetbal gaat. En ja, weet je, als je op dinsdag op school, dan had je het er al over van zaterdag voetballen. Eigenlijk was zaterdag gewoon het allerbelangrijkste voor de rest. Je ging naar school, je ging buiten spelen. Maar zaterdag was het, want zaterdag was de wedstrijd. De hoogtepunt van de week. En dat was het hoogtepunt van de week. En daardoor, en dat is jaren echt wel, ja, tot je 10e, 11e of eigenlijk je hele basisschooltijd was, ja, de zaterdag de allerbelangrijkste dag van de week. En nu nog steeds denk ik, sinds ik ben gestopt voetbal ik weer. En ook op zaterdag denk ik altijd weer, ja man, zaterdag is echt de mooiste dag van de week. En als je deze plaat hoort, ja, dan ga ik, dan denk ik daarin terug. Oh ja. Zeker. Van huis en altijd volledig in tenue en minstens 2 uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds weer een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader, dus dat zei je dan maar niet. Naar je vriendjes keek. Hier staat een nieuwe oranje. Oranje. En de trainer in pressie met 5 man voorin, maar in het pressie zelfs de kiepermuis in. Dus werd gewoon weer op een kluitje met de ballen tussenin. Het was de tijd van Floris en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig in tenue. En minstens 2 uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader. Dus dat zei je dan maar niet. We waren All Stars, groen als gras. Miss Paralympics. Ja, ik zei het net al, we gaan eventjes naar Tokio. En even bellen met atleet Nienke Timmer. Hoi Nienke. Hoi, goedemorgen. Je stond in de finale van de 200 meter. En liep een persoonlijk record. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Ik ben nu vooral genieten. Het is voor mij natuurlijk nu klaar. Ja. Dus ik ben nu heel erg aan het genieten van de rest. En hoe was het? Hoe was die wedstrijd? Hoe ging het? Ja, ik vond eigenlijk de 100 meter het spannend. Het was mijn eerste spelen. Dus er kwamen heel veel indrukken. Het grote stadion, eigenlijk de grootte ervan. Ja. En daarna, met de 200 meter, had ik daar helemaal geen last meer van. En dan kon ik mijn eigen ding gaan doen. En zag je na afloop helemaal uitgeteld op de grot liggen? Had je het zwaar? Altijd na de 200 meter heb ik al heel veel last van mijn beperking. En dan kan ik geen stap meer zetten. Dus ja, dan ga je op de grond liggen. Ah, dat had niet zozeer met de hitte te maken. Meer met de inspanning. Nee, dat had niet met de hitte te maken. Meer met de inspanning, ja. Ja. Goed mijn best gedaan. Op het WK Paraatletiek in 2019 won je brons. Nu heb je PR gelopen, dus bent u sneller, maar toch geen medaille. Hoe kan dat? Ja, iedereen wordt sneller. En ik ben ook sneller geworden, maar het is niet voldoende voor een medaille. Wie weet later. Je bent wel tevreden over, hè? Toch? Ik ben zeker tevreden, ja. Ja. Op een PR lopen op een groot toernooi, dat is heel bijzonder. Ja, dat zei je ook al, jammer, toen ik jou vanmiddag sprak. Dat bijzonder is, om juist op zo'n groot toernooi... Ja, als je boven jezelf uitstijgt, dan op het moment dat het meer moet dan ooit... en het moest voor Nienke ook meer dan ooit... dan heb je het altijd goed gedaan, wat... de rest dan ook doet. Op de rest heb je geen invloed. We hebben allemaal onze eigen baan in de atletiek. Dus je kan niet iemand opzij duwen of iets. Dus je moet het echt zelf doen. En als je dan zo boven jezelf uitstijgt, wat Nienke ook gedaan heeft, ja, dat is super knap. Ja, Nienke, want we hadden het er net eventjes over. Jammer vertelde dat het soms best wel rottig is als je tussen een soort enorm sterrenteam zit die allemaal medailles wint. En je rent zelf goed, maar je wint geen medaille. Hoe is dat voor jou? Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel erg door wat anderen doen. Ik ben voornamelijk met mijn eigen race bezig. En dan is het gewoon meer als je best doen, kan je niet. En natuurlijk vind je het jammer dat je niks gehaald hebt. Maar ja, het zat er niet in. Maar ik heb wel mijn best gedaan. En dan zijn die anderen net een stukje beter. Wat denk je dat jij gaat blijven herinneren van deze ervaring in Tokio? Oeh, dat is een hele goeie. Dus deze ga ik denk ik nooit vergeten, omdat het mijn eerste spelen is. En ik hoop er nog meerdere mee te maken. Ja. Yeah. En van alle de omgeving van het dorp, van het stadion? Van alles. Ik geniet van alles. Dus dat blijft bij je. Ja, yeah, mooi. Wat is nu jouw plan voor de rest van de week? Nou, ik vlieg morgen weer terug naar Nederland. En dan heb ik vakantie. Ja, wel verdiend zou ik zeggen. Dank u wel. Dank je wel, Nienke. Leuk dat ik jou eventjes kon spreken. Zeker leuk. Fijne tijd nog. Een goede reis morgen. Dank u wel. Dag. Miss Paralympics. Hier in de studio Jelmer Bos, oud-para-atleet. Net als Nienke gold voor jou natuurlijk ook. Binnen 2 keer knipperen met je ogen. En de wedstrijd is voorbij. Hey, ik weet dat wij in Rio nog een keer over hebben gesproken. Ja. Dat wij toen, toen we op de avond dat we aankwamen of zo, toen zaten wij samen in de Timonel Lounge beneden. En zei: hey, jongen, dus zaterdag gaat het voor jou gebeuren. Toen zei ik: ja, na zaterdag ben ik de gelukkigste man op aarde. Of is het klaar? Ja, want wij speelden natuurlijk 2 weken lang een toernooi. Ja. Met elke dag een wedstrijd. En als we geen wedstrijd hadden, dan hadden we nog wel een training. Ja. Maar jij wachtte op die 11, 12, 13 seconden en poef, is het klaar? Ja, weet je, want ik weet nog dat ik tegen jou zei, ja, weet je, of het worden de ergste 12 seconden van mijn leven of mijn meest mooiste. Ja. Ja, het werd het ergste, maar dat ook weer niet. Maar ja, het was 200 te langzaam, of 3. Maar hoe werk je daar naartoe? Kan me er eigenlijk zo slecht iets bij voorstellen? Ja, je moet je ook niet... Ja. Ja, je moet je ook niet... Kijk, eigenlijk heb je 4 jaar lang getraind voor 12 seconden. Ja. Ja, en wij hebben hier al, we zitten al een half uur in gesprek. Hoe vaak is al 12 seconden voorbij gegaan? Ik reken het even niet naar. Nee, je behoeft ook niet. Maar ja. Daar moet je niet over nadenken. Weet je, iedereen doet op zijn sport het allerbeste wat hij kan. En voor mij is dus die wedstrijd 100 meter. En voor jou is het al die wedstrijden. Ja. Maar als je daar echt goed over nadenkt, dat je al 4 jaar traint voor 12 seconden, dan word je ook een beetje gek, toch? Ja, dan word je zeker gek. Ja. Ja, word je zeker gek. Dat moet je ook echt niet doen. Doe je dat wel? Heb je wel eens gedaan? Nee, heb ik nooit gedaan. Nooit gedaan? Nee, nooit. Oh ja. Nee, ook geen moment, weet je, want ook geen moment spijt van alles gehad. Helemaal niks. Nee. Nee, ja. Maar hoe bereid je dan voor op die 12 seconden? Hoe doe je dat? Hoe? Ja, je bent natuurlijk, ja, weet je, in elke training ben je bezig met iets van die 100 meter. Kijk, die 100 meter is, Guido zei het zo mooi, de 100 meter is een heel technisch onderdeel. Het is niet gewoon heel hard rennen, wat je op het schoolplein vroeger doet. Maar je bent echt bezig met die 100 meter in stukjes in te delen. En elke training ben je mee bezig om weer een stukje van die 100 meter te verbeteren. Maar noem eens dan een stukje. Nou ja, de start. Ja. Of de overgangsfase van de start naar het lopen. En op een gegeven moment, dat was mijn probleem, of in ieder geval mijn grootste verbeterpunt, van als je op topsnelheid bent. Wij zeiden altijd, als je een auto, als die 200 rijdt, dan kan je heel hard nog op het gaspedaal drukken, maar daar gaat hij niet harder meer van. Op een gegeven moment is die topsnelheid, die maximum snelheid is bereikt. Hmm. Dus dan moet je eigenlijk leren met zo min mogelijk energie die 200 km per uur vast te houden. Nou, dat is met lopen precies hetzelfde. Als jij op topsnelheid bent, moet je zorgen dat je met zo min mogelijk energie die topsnelheid zo lang mogelijk vasthoudt. Want dan blijf je hard gaan. En je moet niet nog harder proberen te werken, want je kan niet harder dan hard. Maar hoe ga je dan in zo'n, als je dan op die spelen bent? Jij moest bijna 2 weken wachten. Ja, in Londen was ik op de laatste dag. In Rio was ik gelukkig dag 3 al. Oh ja, precies. Dus in Londen vond ik dat ook heel ingewikkeld. Maar hoe doe je dat dan? Ja, jezelf steeds meer opsluit in je kamer. In het begin ging ik nog wel mee naar het stadion wedstrijden kijken. Want ja, je kan je niet een week lang opsluiten voor alles en iedereen. Maar op een gegeven moment ging je steeds meer gewoon terug in je kamer. Gewoon op je laptop serietje kijken. Ja, toch steeds. Ja, maar het mensen is ook wel een beetje mentaal, toch? Ja, want mensen zijn ook klaar. Ja. Mensen zijn ook, dat is die 100 meter bij ons ook, of het ene onderdeel. Nu, wat Nienke net ook zei, ze vliegt naar huis. Dat komt natuurlijk door de coronamaatregelen. Maar ik weet nog, in Rio was ik gewoon een hele week was ik daar zonder dat ik nog iets hoefde. En dan kan je dus gewoon, ik zag Ronald ook, die was toen de eerste week in Liv. Of de tweede of derde dag. En toen zag ik hem daarna ook zo ontspannen, terwijl ik moest nog. Ja. En daar moet je heel goed gewoon geconcentreerd in blijven. En dat is heel, het is ingewikkeld, maar dat is ook je vak als topsporter. Dat moet je ook beheersen. Dus of je nou de eerste of de laatste dag bent, maakt niet zo heel veel uit. Net als dat ik het super knap vind dat jij met de rolsbasketbal 2 weken lang geconcentreerd moet blijven. Maar kijk, als ik een keertje 12 seconden mijn best niet doe, dan gaat niet het hele team aan ten onder. Nee, oké, individueel misschien niet, maar wel, jullie moesten wel weer elke wedstrijd gefocust zijn. En ook 60 minuten lang gefocust. Want als jij dus een keer 12 seconden niet oplet, kan dat net een punt zijn. Mm. Waarvan, wat aan het einde niet fataal kan zijn. Hoe ben je aan het sprinten geraakt? Ik deed eerst aan voetbal. Gewoon als 6-jarig jongetje wilde ik, zoals ik net zei, bij Ajax voetballen. Ja, toen was ik een jaar of 12, 13. Toen besefte ik wel dat ik lichamelijk beperkt was en dat ik daarmee niet bij Ajax kwam te voetballen. Want dat was eigenlijk je stiekem droom? Ja, dat was zeker mijn droom. Echt, ja, niks stiekem aan. Nee, niks stiekem aan, dat zei ik ook gewoon. En weet je, ik kon nog met de reguliere voetbal kon ik gewoon prima mee met alle andere jongens. Maar ik was niet veel beter dan... Ik was niet uitzonderlijk talent. Ja. Dat wist ik ook wel. En toen op een gegeven moment toen kwam ik daar bij u thuis, bij mijn ouders. En toen zei ik van, maar er moet toch ook iets voor mij zijn? Of, want ik merkte dat ik anders was. Op een gegeven moment heb je dat door in de puberteit. En toen zijn mijn ouders gaan zoeken. En die kwamen toen bij het CP-voetbal, het Paralympisch voetbal. En toen ben ik daar op een training geweest, talenttraining. En toen mocht ik daar in het jeugdteam komen. Dus heb ik daar eigenlijk 6 jaar in gevoetbald. En heb ik jeugdtoernooien gespeeld. En alleen de overstap naar het Paralympisch team was iets te groot. Yeah. Want ik was fysiek gewoon te klein. Alleen, en toen zeiden ze alleen... Ik was toen heel snel, maar ik wist niet hoe snel. En toen heeft André Kastens, heeft de Michon, heeft contact opgenomen met Guido. Mm. En Guido belde me gelijk toen hij die contact van... Jammer, kom een keer trainen. Toen zette hij me in een startblok en zei hij... Jammer, jij moet nooit meer weg. Zullen we even naar hem luisteren nog een keertje? Ja. Ik zal nooit vergeten de eerste keer dat ik Jelmer uit een startblok zag komen. En toen dacht van, zo, daar hoef ik nooit wat tegen te zeggen over starten. Ja, hij weet gewoon hoe het moet. En we waren afgelopen winter in Zuid-Afrika. Op trainingskamp in Stellenbosch. En daar waren ook de Engelsen. En de Engelsen waren daar Paralympisch, maar ook Olympisch. En daar zitten een aantal coaches bij die Dwayne Chambers trainen. Mannen die onder de 10 seconden hebben gelopen. En een van de coaches die zei... He's a natural born sprinter in the wrong body. Ja, klopt dat? Ben jij in het verkeerde lichaam... Ja, ze is een sprinter in verkeerde lichaam? Ja, weet je, de Engelse topcoach zei het. Dus die heeft er denk ik wel verstand van. Maar zo is het ook wel een beetje, denk ik. Is dat een compliment of eigenlijk niet? Ja, het is een enorm compliment. Ja. Hij zag in mij gewoon... Hij zag gewoon in mij hoe ik beweeg en hoe ik gewoon als sprinter ben... zag hij in mij een waanzinnige topatleet. Alleen hij zag gewoon dat ik beperkt word door mijn lichaam... dat ik niet nog sneller ben. Want kan jij vertellen wat jouw handicap is? In het kort gezegd, ik ben geboren met kanker. En allemaal kankercellen op mijn lichaam. En die hebben gewoon de sporen daarin nagelaten. Dus uiteindelijk hebben ze een deel van mijn longen verwijderd. Nadat ik geboren ben, hebben ze me behandeld voor mijn kanker. Uiteindelijk zat het nog in mijn longen, hebben ze daarin weggehaald. En toen in de groei is daar een gat gaan zitten, dus is het gaan verschuiven. En toen heb ik een scoliose in mijn rug ontwikkeld. En daar hebben ze me aan geopereerd. Hebben ze 2 ijzeren staven in mijn rug gezet. En een stuk bot uit mijn heup gehaald en die ertussen geplaatst. Zodat die kon meegroeien. En daardoor staat mijn rug zeg maar weer recht. Maar is dus wel heel fragiel. Ja. En wanneer heb je daar met het sporten... Nou, jij zei net al, je hebt niet zo'n grote longinhoud vanwege 1 long. Is dat vooral waar je last van hebt bij het sporten? Het was wel moeilijk, zeg maar, met krachttraining. Yeah. Ik kan bijvoorbeeld niks met een halter. Een flesje water van de grond tillen kan al pijn doen aan mijn rug... als ik daar niet over nadenk. Als ik iets oppak, moet ik het geconcentreerd doen. Anders krijg ik last van mijn rug. Ja, ja. Dus ja, bijvoorbeeld krachttraining was heel erg aanpassen. Voor de rest, qua lopen en zo... maakt het helemaal eigenlijk niks uit. Ik deed gewoon schema's zelf als iedereen. Of in ieder geval, het was natuurlijk persoonlijk gericht. Op mijn 100 meter hoe ik het beste... In de wedstrijdseizoen het allersnelst en het allerfitst was. Maar daar was niet zo heel verschil. Maar in krachttraining moesten we daar wel heel erg in kijken. Ja. Maar bij het rennen, heb je daar... Nee, symmetrisch is het misschien niet helemaal... zoals een Olympisch atleet loopt. Maar ja, daar pas je op aan. Ja. Ik weet op een gegeven moment, ik zag jou namelijk rennen. Het zijn allemaal best van die gespierde mannen. Ja. En dan kwam jij als een soort licht veertje tussendoor gechased. Ja, nou ja, dat gespierde, dat is dus... De spieren zitten er wel en zeker ook in mijn benen, want... anders kan je niet zo hard lopen, maar de spieropbouw is dus wel ingewikkeld. Ja. Dus je ziet het niet echt, maar het zit er wel. Dus de echte, ik zou nooit een bodybuilder of iets... We zaten gewoon 3 keer in de week en deed ik ook gewoon krachttraining. Ik deed gewoon precies hetzelfde krachttraining als anderen. Yeah. Maar de spieropbouw zat heel erg bij mij in mijn kleine spieren... in plaats van de grote spieren. Dus mijn kleine spieren zijn ontzettend sterk. Ja, en de grote spieren qua volume, dat valt dus heel erg mee. Ja. Yeah. We gaan naar jouw tweede plaat. Over de toekomst. Over de toekomst, ja? Ja. Yeah. Welke is dat? Dus Leef van André Hazes junior. Yeah. Ja. Dat komt ook een beetje van... leef ik elke dag alsof het de laatste dag is. Ja. Yeah. Zo probeer ik wel elke dag het optimale uit de dag te halen en ervan te genieten. Want hoe, waarom is dat? Ja, komt denk ik wel een beetje door vroeger. Omdat ik zo dicht bij de dood klinkt dan weer zo zwaar. Maar ik heb al zoveel als kleine jongen meegemaakt dat ik daardoor wel het besef heb van, je moet er elke dag wat van maken, want morgen kan het zomaar over zijn. Niemand heeft jou morgen beloofd. En want daardoor, jij bent als kind echt veel in ziekenhuizen geweest. Ja, eigenlijk weet je, van mijn eerste 2 jaar heb ik het meest in het ziekenhuis doorgebracht. Daar weet ik niet zo heel veel van. Hmm. Voornamelijk mijn ouders en de mensen daaromheen. Maar toen ik aan mijn rug werd geopereerd was ik 6. Dus vanaf dat moment, dat hele traject, van mijn 6 tot mijn 10 was dat. Dat weet ik nog heel veel van. Want als die operatie had ook slecht kunnen aflopen. Nou ja, ik liep op een gegeven moment zo krom dat die operatie was nodig om mijn rug recht te zetten. En dat is tegen mij nooit verteld, maar tegen mijn ouders wel. Hmm. Als natuurlijk iets. Ik lag helemaal open op de operatietafel. En weet je, als ze natuurlijk iets hadden geraakt, dan kon ik zomaar in een rolstoel belanden. Dus zou ik nooit meer kunnen lopen. Dus dat was natuurlijk wel het gevaar op een gegeven moment. Maar dat was je, realiseerde je dat toen al toen je 6 was? Nee, want ik hoorde het. Mij is dat nooit, dat is achteraf. Nee, yeah. Is dat aan mij verteld, maar dat was wel de risico op dat moment. Ja. Yeah. Zeker. En dat maakt natuurlijk indruk, nog steeds. Nog steeds, ja, ja, zeker. Weet je, klinkt een beetje graag, weet je, dankbaar voor die dingen. Maar gewoon dat, dat ik zo kan bewegen en zo kan leven. Ja, daar ben ik gewoon ontzettend blij om. Ja. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei, leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei, je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Nooit echt af is een leef. geschreven van André Hazes junior. Miss Paralympics. Jelmer Bos, oud para-atleet. Jij zei net al, op een gegeven moment kreeg je door dat jij misschien anders was dan de andere jongens in jouw voetbalteam. Heeft dat jou in de weg gezeten op een moment? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb wel vragen gehad op een gegeven moment. Dat je naar je ouders gaat, dat je zegt van, waarom heb ik dit? En dan kreeg je natuurlijk uitleg over wat er is gebeurd. Hmm. Ja, je voelt je wel anders, maar eigenlijk... En daar ben ik mijn ouders super dankbaar voor. Ik ben altijd gewoon naar een gewone basisschool geweest, gewone middelbare school. En daardoor ben ik gewoon eigenlijk opgevoed in de maatschappij. En al van jongs af aan. Dus ik ben nooit anders behandeld. Dus toen ik voor het eerst eigenlijk met Paralympische atleten in aanraking kwam... kwam ik dus voor het eerst eigenlijk met mensen in aanraking met een beperking. Ja. Ja, Jitske Visser, dat is een rolstoelbasketballer. Jij kent haar ook heel goed. Zij was mijn oud-teamgenoot. Zij is nu in Tokio. Zij vertelde me toen ik haar sprak voor mijn podcast Miss Paralympics... Dat haar handicap haar als jong kind ook nooit in de weg heeft gezeten. Voor mijn ouders was het ook allemaal de eerste keer. En die kregen een kind met een beperking. De artsen hadden wel gezegd, kindje gaat waarschijnlijk niet lopen. Of nou ja, eigenlijk gewoon niet. Dus we gaan gewoon kijken wat er allemaal wel kan. En ik denk dat ik dat wel heel erg heb meegekregen van mijn ouders. En als het er zo met de paplepel wordt ingegoten, denk je daar niet over na. Mijn vader die ging ook gewoon maar naar de speeltuin en die hing me ergens in zo'n stok. En dan gaan we pull-ups doen of zo. Ja. Ik weet niet, en ik klom overal gewoon zelf in en op. Ja, de rol van haar ouders, best wel groot, hè? Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, precies hetzelfde. Jitske en ik hebben ook trouwens gewoon hier heel vaak hebben we het hier over. Oh ja? Dat we zo blij zijn dat onze ouders zo met ons zijn omgegaan. En hoe is dat dan zo? Zoals Jitske zo vertelt. Als zij hebben een idee, of ouders hebben een idee bij opvoeding. En die hebben ze niet anders gemaakt omdat zij beperkt was of omdat ik beperkt was. Zullen we ook even naar jouw moeder luisteren? Ja, is helemaal goed. We hebben Jelmer er altijd in gevolgd, altijd gestimuleerd zo van... niet naar je onmogelijkheden kijken, maar naar je mogelijkheden. En dat hebben we eigenlijk met sporten hebben we nooit gezegd van dat je dingen niet kan. Er zijn altijd dingen die je op een andere manier kan. Nee, het grappige is wel dat... Kijk, ik had eigenlijk al heel jong naar mijn moeder moeten luisteren. Want mijn moeder wilde dat ik op atletiek ging toen ik 6 was. Maar ik zei, ik wilde voetballen. Hmm. Nou ja. Maar dus, hoe belangrijk is dat, dat ouders zo... Het is het allerbelangrijkste. Omdat ik, om mee te komen in de maatschappij... en om niet een uitzondering te worden... moet je daar zoveel mogelijk eigenlijk... In blijven meegaan. Want dat maakt je onderdeel van de maatschappij. En anders word je echt zo'n uitzondering... en wordt er altijd naar je gekeken of iets. Maar bij mij, ik werd altijd gewoon door alles meegenomen. Iedereen, ik heb zelden gehad dat mensen... Kijk, ik weet wel dat ik op straat wel eens word aangekeken... omdat je er anders uitziet. Maar voor de rest, kijk, als je mij kent... en als je 3 seconden met mij praat... weet je dat er mentaal niks verkeerd met me is. Hmm. Ja. En dat is denk ik vooral het allerbelangrijkste. En dat is bij iedereen het belangrijkste. Want ik weet dat Jitske ook vertelde... ik heb mij ook nooit gehandicapt gevoeld. Nee, heb ik ook helemaal niet. Nee. Nee, want ik weet niet beter. Ik weet niet beter maar ik sprak dan... ook voor mijn podcast mensen... die ook vanaf geboorte een handicap hebben. Kelly van Zon bijvoorbeeld. Ja. En die zei... Nee, die voelde zich ook niet. Maar die heeft wel altijd iets gehad van... ik wil dan niet geassocieerd worden met Paralympische atleten... vanwege die handicap, want daarmee... zeg ik ben toch niet normaal. Ik weet niet of ze het Ik snap het wel. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet nog toen... Ronald voor het eerst zijn been uitdeed op trainingskamp. Want hij mist een onderbeen, hè? Ja, want hij mist zijn onderbeen. En dat ik toen zijn stom zag, toen heb ik gewoon zo weggekeken. Dat ik dacht, oh, en 2 weken later grappig, hè, want dan is het gewend. Dan zegt hij, hey, ik heb een plekje op mijn stom, kan je even kijken? En dan wrijf je er gewoon zo overheen. Dus... Het heeft ook met gewenning te maken. Ja. Als je er gewoon mee wordt geconfronteerd en je gaat het gewoon aan. Ja, mensen zijn helemaal. Ja, mensen met een beperking zijn gewoon precies hetzelfde als iedereen. Ja. Je bent gestopt met atletiek. Ja. Wat ga je nu met je leven doen als het zo in het, het sport stond, zo centraal stond? Ja, het stond zeg maar ook van de een op de andere dag stond het stil. Ja. Omdat dus door die klassificatie had ik nooit eigenlijk zien aankomen. Dus ik heb 1 jaar journalistiek gestudeerd. En toen ben ik aan de slag gegaan voor schaats.nl en voor atletiek.nl schrijf ik nu. En nu ga ik vanaf 1 september, dus vanaf ga ik weer studeren aan de Winnersheim. Ja, ja. Leuk. Jammer, het is tijd voor het Paralympisch Audiomuseum. Het Paralympisch Audiomuseum. Schitterend gedaan door Esther Vergeer. Ze doet het opnieuw. Malou van Rijn, the queen of the track. Marvelous again. Jetsen plat en hij doet het rustig aan. Er staat helemaal niemand anders op de foto, want hij had een enorme voorsprong op nummer 2. Miriam Nicole in February, lane 4 is now into the lead. She's one full stroke for the finish and she takes goal. Ja, wij verzamelen deze weken historische Paralympische fragmenten. Elke gast mag er één in het Audiomuseum zetten. Welke kunnen voor jou erbij zetten, erbij schrijven? De overwinning van Kelly van Son, die is natuurlijk gisteren voor de derde keer Paralympisch kampioen geworden. Wat natuurlijk een super bijzondere prestatie is. En bij mij zit er ook een klein beetje een verhaal aan vast. Dat kijk, mensen, als je een beperking hebt, onderschatte je snel. Dus als ik op een wedstrijd stond, dan keken mensen wel eens naast mij van, maar waar moet ik tegen hem lopen? Want dan dacht ze, want hij kan helemaal niet zo snel zijn. Dus daar heb ik heel vaak, als je mij ziet wandelen, denk je niet dat ik zo snel ben. Maar ik heb zelf de fout bij Kelly ook gemaakt, dat ik op een gegeven moment zei, maar ik was wereldkampioen tafeltennis, hè, vroeger op de camping. Jij? Ja, ja ik gewoon. Toen dacht je, kom maar op, Kelly. Ik dacht, kom maar op. En toen? Ja, de bondscoach Arno Mul, die zei van, jammer. Dinsdagmiddag, je kan. Ik ben van de tafel geveegd. Echt van de tafel geveegd. Ik denk dat dit de mooiste is. Ja? Als je ziet van welk jaar dat iedereen in heeft gezeten en uiteindelijk anderhalf jaar geen wedstrijden gespeeld hebt. En als je dan uiteindelijk hier toch nog Paralympisch kampioen kunt worden. Ik denk dat het was voor mij de zwaarste ook. Ze zijn allemaal op mij aan het azen. En dat zie je ook. Hè? Ja. Servers zijn op mij gebaseerd. Alles is op mij gebaseerd. De manier waarop ze spelen. En dan merk je gewoon van ja, die zijn zo op mij aan het azen. En dan, ja, dat is toch wel lekker dat ik toch nog win. Leuk. Ik ben blij dat Kelly van Zonne er ook bij staat. Ja. We gaan naar jouw laatste plaat. Die gaat dus over het... De kleine dingen van Nielson. Ja, waar hadden we die ook weer op ingezet? Nee, omdat het over het heden. Over het heden gaat. En dank je. Dat was ook een beetje met de coronatijd dat te maken. Ik heb jarenlang de wereld rondgereisd en overal ben ik geweest. Hmm. En toen vorig jaar in maart de coronacrisis uitbrak, toen gingen wij op zaterdagavond met vrienden gingen wij kwiksen, dus dobbelen. En toen zat ik daar op zijn avond en toen dacht ik, weet je, maar dit is eigenlijk het allermooiste. Dat je gewoon met de mensen voor wie je houdt zit en dat je daarmee gewoon gaat dobbelen. Gewoon in je eigen huis, op je eigen plek, met de mensen die je lief hebt. Is eigenlijk ook super mooi. Daar hoef je niet eens voor de wereld over. En dat, daarom, weet je, dat zijn gewoon de kleine dingen die het dan doen. Zoals de titel al zegt. Ja, zeker. Dankjewel, Jammer Bos. Ik vond het leuk dat je bij mij in de studio was. Dankjewel dat ik aanwezig mocht zijn. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Die blik op jouw gezicht. Die mooie ogen. Waar ik in verdrink. Omdat ze me geloven. Misschien ben ik getikt. Maar wat als ik je zeg dat ik het goed vind? Zo. Oh. De woorden van mijn pa. Ik begin ze te begrijpen. Leg de foto's naast elkaar. Ai. Begin op hun te lijken. Ach, dat is de tijd. En ik weet zeker dat het goed is zo. Dat vindt hij ook. Het zijn nog steeds de kleine dingen die het doen. Die het doen voor mij. Het zijn nog steeds de kleine dingen die het doen. Mijn auto is kapot en mijn huis is niet het grootste. Toch sta ik vrolijk op. Ik ga gewoon een stukje lopen. Heb ik nou een bord voor mijn kop? Als ik het wel goed vind, zo. Dat is toch gewoon. Dat moet altijd maar meer zijn. en sneller. En de lat die moet hoger, maar niet in mijn ogen. Nee, van mij mag alles blij. NPO Radio 1.